genetycznego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki i premier Tusk po rosyjskim ataku dronów rozmawiają ze światowymi przywódcami. Raport dotyczący nalotu trafi pod obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Francja apeluje do osób podróżujących do Polski o czujność. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk zapowiedzieli rozmowy ze światowymi przywódcami. Trwa rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, tak mówił po 19 w Polsat News szef gabinetu prezydenta. Zbigniew Bogucki mówił, że to już kolejna rozmowa prezydentów. Kiedy wyjeżdżałem z pałacu, jeszcze ta rozmowa się nie rozpoczęła, ale teraz mam informację, że ta rozmowa właśnie trwa, więc jest kontakt między panem prezydentem Nawrockim a prezydentem Trumpem. Ja przypomnę, że to jest, można powiedzieć, już czwarta taka rozmowa. Z kolei szef rządu Donald Tusk rozmawiał m.in. z prezydentem Ukrainy, prezydentem Francji, sekretarzem generalnym NATO, włoską premierką i premierem Wielkiej Brytanii. W ciągu kilkudziesięciu godzin będzie gotowy raport dotyczący nalotu rosyjskich dronów, który trafi pod obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zapewnił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Obiekty latające, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone przez samoloty F-35 i F-16. Cena jednego pocisku przeciwrakietowego wynosi ponad $1 milion. Jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo obywateli, podkreślił wiceminister Tomczyk. Rakiety lub drony, których wyprodukowanie kosztuje relatywnie niewiele, powoduje konieczność użycia uzbrojenia, które jest wielokrotnie droższe. I to jest naturalna konsekwencja użycia obrony powietrznej. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że życie ludzkie polskich obywateli jest bezcenne i na pewno żadne koszty, które dotyczą użycia takiego czy innego efektora, nie będą tutaj brane pod uwagę. Wiceminister Tomczyk zaapelował do obywateli, aby sami nie próbowali badać znalezionych szczątków dronów, tylko wzywali służbę. Jeżeli to będzie policja, na miejsce przyjadą pirotechnicy, jeżeli to będzie wojsko, przyjadą saperzy, dlatego że w takim dronie, nawet który jest potencjalnie nieuzbrojony, może znajdować się pułapka. Takie sytuacje miały miejsce na Ukrainie, więc radzę tutaj nawet nie tyle ostrożność, co absolutnie proszę, żeby nikt do takich obiektów się nie zbliżał, tylko zgłaszał to odpowiednim służbom. W akcję poszukiwania szczątków zaangażowanych jest około 12 tysięcy policjantów. Nocny atak rosyjskich dronów, które naruszyły polską granicę, był bezprecedensowy, powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodał, że zadziałały mechanizmy sojusznicze, także dobrze sprawdziły się polskie służby. Wszystkie służby zrobiły to, co do nich należy, ocenił. Oczywiście, to jest wróg, który atakuje naszego sąsiada już od 3,5 roku wielką intensywnością i okrucieństwem, więc ja nie będę ściemniał, że nie może być gorzej. Ale Polacy przygotowali się, do polskie państwo, do tego czasu kryzysu i dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że nasze państwo stanęło na wysokości zadania. W akcji brały udział polskie myśliwce F-16, holenderskie F-35 i włoskie samoloty AWACS. Drony wykryły niemieckie systemy Patriot. Francja apeluje do obywateli podróżujących do Polski o czujność. To reakcja na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wcześniej francuskie władze wezwały Rosję do zakończenia eskalacji i wyraziły solidarność z Polską. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało zaktualizowane wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży lub pobytu w Polsce. Na stronie internetowej resortu pojawił się apel o czujność w związku z kontekstem bezpieczeństwa. W komunikacie przypomniano wydarzenia z ostatniej nocy i podkreślono, że część polskich lotnisk została tymczasowo zamknięta. Francuskie władze rekomendują podróżnym stosowanie się do wskazówek wydawanych przez polskie władze i przewoźników lotniczych. W opublikowanej aktualizacji wytycznych zaznaczono również, że polski rząd zamknął granicę z Białorusią. Francuskie władze podkreślają, że decyzja ta ma związek z bezpieczeństwem narodowym Polski. Wtargnięcie rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną potępił wcześniej prezydent Francji. Emmanuel Macron napisał po polsku w serwisie X, że rosyjskie działania są po prostu nie do przyjęcia. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie pochmurny, deszcz może spaść wszędzie, na zachodzie i w centrum i na południu możliwe burze. Od 17 stopni w centrum i na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany, jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś, podróżując po Europie, używam dowodu i cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barciś. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli tysiące promocji, a do tego pasty Sensodyne, Parodontax i Aquafresh do minus 40%. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 20:06. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Maciek Załęcki, wydaje Wojciech Dorosz, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Słyszymy się w okolicznościach niecodziennych, w dniu, w którym 19 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Wydarzenie to, które jest aktem agresji, wymaga powściągliwości i rozwagi w relacjonowaniu. Epatowanie emocjami z pewnością nie będzie nam, społeczeństwu, służyło. Tej powściągliwości i rozwagi wymaga również temat naszej dzisiejszej rozmowy. 10 września to Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Na świecie obchodzony jest od 2003 roku. W Polsce od roku 2018 za sprawą Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, organizatora kampanii Życie Warte Jest Rozmowy. I z tym przekonaniem, że życie warte jest rozmowy, że samo rozmawianie o samobójstwie, zdejmowanie z niego odium i przełamywanie tabu mogą odnieść pozytywny skutek, zachęcam Państwa do dzisiejszej dyskusji. Rozmawiamy o odpowiedzialności za słowa. Czynny jest nasz telefon 2273. To pytanie do Państwa, czy przekazy medialne wpływają na Wasze złe, a może dobre samopoczucie? Prosimy o przykłady. Czekamy na Wasze telefony. A w studiu są z nami wspaniali goście. Pani Danuta Wieczorkiewicz, psycholożka i prezeska Fundacji Zobacz Jestem. Fundacji, która wspiera dzieci, młodzież i młodych dorosłych z problemami emocjonalnymi. Dobry wieczór, pani Danuto. Dobry wieczór państwu. Jest z nami także Melania Dominiak, suicydolożka, współpracująca z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym. Dobry wieczór, pani Melanio. Dobry wieczór. Zaproszenie do naszej audycji przyjął także profesor Marek Kochan, językoznawca i medioznawca z Uniwersytetu SWPS, autor badania i raportu Polscy Internauci na temat hejtu 2019-2024. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Chciałbym, żebyśmy w tej rozmowie nie powielali klisz. Utarło się myśleć i mówić, że liczba samobójstw w Polsce stale rośnie. Wiąże się to, tak myślę, z narracjami o zapaści służby zdrowia w obszarze psychiatrii, o zjawisku hejtu, który prowadzi wrażliwych ludzi do rozwiązań często nieodwracalnych. Tymczasem widoczny jest spadek liczby samobójstw. Porównując rok 2020 do 2024, widzimy spadek o 6,2%, a najbardziej widoczny spadek liczby samobójstw w Polsce nastąpił pomiędzy rokiem 2023, a 2024 o 388 samobójstw mniej, co daje 7,4%. I to jest największy spadek od 10 lat. Porównajmy jeszcze okres 10-letni. W 2014 roku liczba samobójstw wynosiła 6165, a w roku 2024 już 4845. Mówimy więc o ponad 21% spadku. Jak możemy interpretować te wyniki? Co wpłynęło na spadek liczby samobójstw? Pani Danuto. Myślę, że musimy zacząć tą dyskusję od powiedzenia, że jakby proces, który doprowadza do takiego ostatecznego jakby odebrania sobie życia, jest bardzo wieloczynnikowy i bardzo wielopostaciowy. I jakby tak naprawdę na to, co się wydarzy i na to, że ktoś postanowi odebrać sobie życie, jakby składają się różne czynniki i jakby pracujemy na nie przez wiele lat. Przede wszystkim to, jacy jesteśmy, to jacy, nie wiem, jak zostaliśmy wychowani, to czy jesteśmy zdrowi, to czy towarzyszą nam choroby somatyczne, czy różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, jakie mamy doświadczenia. Więc jakby jest to cykl różnych doświadczeń. Mało samobójstw jakby jest popełnianych w sposób taki impulsywny. Większość z nich jednak wiąże się na przykład z zaburzeniami psychicznymi, na przykład z depresją. I w przebiegu depresji często jakby pojawiają się właśnie próby samobójcze i samobójstwa dokonane. Więc rozmawiamy o spadku i ten spadek również na pewno składa się jakby z wielu czynników, które jakby możemy powoli dzisiaj właśnie wymieniać. Ale pani wymienia czynniki, tak sobie to wyobrażam, dotyczące jednostki, a ja pytam właśnie o powody spadku liczby osób, które podejmują próby samobójcze. Pani Melanio, czy ma pani jakieś przypuszczenia? Dziękuję za zaproszenie, bo przyjechałam dzisiaj po całym dniu bycia właśnie na konferencji. Dzisiaj odbyło się po raz ósmy już obchody właśnie zapobiegania zachowaniom samobójczym. I dzisiaj ten rok przede wszystkim poświęcony był tematowi przywrócić życiu sens. W związku z tym mówiliśmy przede wszystkim o tym, w jaki sposób chronić życie ludzkie, w jaki sposób reagować na trudne sytuacje, w jaki sposób odnosić się do kryzysu, czyli jak tak naprawdę traktować drugiego człowieka. I ja myślę sobie, że z poziomu takiego programowego to należy na pewno wspomnieć o uruchomionym i działającym Narodowym Programie Zdrowia, w ramach którego powstało Biuro do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. I w ramach tego biura powstały standardy dla różnych grup zawodowych, począwszy od nauczycieli, księży, duchownych, dziennikarzy, wychowawców, pracowników socjalnych. W związku z tym myślę sobie, że te procedury, które uważam niejednokrotnie ratują ludzkie życie, są takim czynnikiem, który dzieje się gdzieś od góry. Ale ponieważ moja rzeczywistość jest tą rzeczywistością oddolną, to cały czas jakby stoję na stanowisku, że przede wszystkim zaczynamy o tym mówić. Przestaje być to temat tabu. Zaczynamy pytać o myśli samobójcze, zaczynamy pytać o zachowania samobójcze. Nie boimy się tego tematu. I wiemy, gdzie szukać, tak? Coraz lepiej? Wiemy, gdzie szukać. Instytucji pomocowych jest coraz więcej. I ja się bardzo cieszę, że pan redaktor zaczął tą narrację, bo bardzo mi zależy na tym, żeby przede wszystkim jakby w słuchaczach została taka informacja, że pomoc jest, że trzeba jej po prostu szukać. Ja oczywiście jakoś bliskie mojemu sercu jest Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie możecie państwo się zgłosić i otrzymać konsultacje dla osób, które mierzą się z zachowaniami samobójczymi swoich dzieci, a może są w doświadczeniu żałoby po śmierci samobójczej bliskiej osoby, również takie wsparcie mogą otrzymać. Mogą napisać możecie Państwo napisać do osoby, która, do konsultanta, do specjalisty, który też nawiąże z Wami kontakt i pokaże, w jaki sposób można szukać specjalistycznej pomocy, która jest trudno dostępna, ale jest dostępna. Dziękuję. Panie profesorze, jak pan tłumaczy malejącą liczbę samobójstw? Wynik jest zaskakujący rzeczywiście. Gdyby mnie pan zapytał, jak jest, to powiedziałbym właśnie, że w drugą stronę. Ale jeżeli miałbym się powiedzieć jako medioznawca, to wrócę do doświadczenia sprzed kilku lat. Otóż byłem na takiej właśnie konferencji organizowanej przez Towarzystwo Suicydologiczne, gdzie była bardzo precyzyjna informacja, jakie błędy można popełnić w informowaniu na temat samobójstw, przyczyn, sposobów i tak dalej i jak należy to robić. Kodeks dobrych praktyk. To było kilka lat temu. I myślę sobie, tak szukając optymizmu w tym, że być może ta wiedza trafiła do mediów, do dziennikarzy i te szczegóły, które wcześniej były przywoływane, na przykład jak to ktoś zrobił, zostały usunięte. Trzeba by zrobić badania na ten temat, ale myślę, że gdybyśmy hipotetycznie zrobili takie badania, one mogłyby to pokazać, że ta treść medialnych doniesień zmieniła się. A więc reperkusje tego, wpływ społeczny tych relacji może iść w dobrą stronę. To znaczy może być mniej tych zachowań negatywnych. Przypomnę tutaj o takim zjawisku, które się nazywa efektem Wertera od bohatera książki Goethego, że ludzie wzorują się na postaciach prominentnych, postaciach z mediów. I teraz takim bohaterem mediów może zostać, nie wiem, piłkarz, piosenkarz czy ktoś, ale może zostać osoba robiąca jakieś negatywne rzeczy. I teraz jeżeli, no ten Werter, zresztą jest to odnotowane, to jest ciekawy przykład, jeżeli chodzi o Goethego, bo tam było zakończenie w pierwszej wersji książki, które w jakimś sensie gloryfikowało to zachowanie Wertera i pod wpływem presji Goethe zmienił w kolejnych wydaniach, że to już nie było takie fajne, tam była kwestia trochę potępienia tego aktu, bo ta presja, rzeczywiście odnotowano pewną ilość zachowań, które były inspirowane tą książką i można mieć pewność co do tego, ponieważ osoby, które naśladowały Wertera, na przykład naśladował go również strojem, ubierały się podobnie właśnie jak Werter. Czyli jeżeli byśmy mówili o wpływie, no wtedy książki, teraz mediów, to właśnie to może być miara tego wpływu i można by tu spekulować, że te media troszkę lepiej zarządziły tymi informacjami, podając je właśnie, oszczędziły tego typu szczegółów, które mogły nakręcać spirale takich zachowań później. To oczywiście jest hipoteza i trzeba by to zweryfikować, zbadać ileś takich relacji, ale tak jak pamiętam, wtedy uczestniczyłem w tej konferencji, no to pomyślałem sobie, to jest ciekawe, bo to rzeczywiście może być narzędzie zmiany społecznej. Także optymistycznie interpretując, ta zmiana jest spowodowana przez konkretne działania właśnie takie edukujące na poziomie dziennikarzy, masowych mediów, które potem w jakiejś tam masowej skali docierają. Myślę, że dziś powinniśmy prześledzić nie tylko te media oficjalne, te duże media, ale na przykład jak o tym się mówi w mediach społecznościowych, tak? Bo tu pewnie młodzi ludzie częściej się o takich rzeczach dowiadują. Także myślę, że to jest sprawa, która wymaga badań i to jest zadanie dla medioznawców. Tak, to o czym pan teraz wspomniał, uzmysławia, jak istotne jest słowo, jak istotna jest treść, edukacja i budowanie właściwej narracji wokół samobójstw. By zapobiegać samobójstwom, trzeba o nich odpowiednio mówić. Tak przeczytałem, nie romantyzować, nie przedstawiać szczegółów. Dlaczego, pani Melanio? To ja jeszcze dodam, że pod artykułami o różnych trudnych wydarzeniach coraz częściej pojawiają się numery pomocowe, adresy instytucji, gdzie osoba w kryzysie może znaleźć pomoc. To też było w tej instrukcji, pamiętam. Tak. Ale wrócę do pytania. Dlaczego nie można romantyzować śmierci samobójczej? Dlaczego nie można epatować szczegółami w opisie? Trochę tak zadziałam inaczej. A jak pan myśli, panie redaktorze? Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym usłyszeć to od specjalistki. Ja myślę sobie, że jakoś szczególnie ważna jest dla mnie też grupa dzieci i młodzieży. I myślę sobie, że romantyzowanie nie pokazuje nam rzeczywistości. Rzeczywistości bólu, cierpienia, samotności. I proszę zobaczyć, jak inaczej pokazany został wątek samobójstwa w 13 powodach, a jak inaczej w sali samobójców, gdzie samobójstwo tak naprawdę zostało pokazane jako proces ogromnego cierpienia, lęku i ogromnej samotności. W związku z tym wrócę do wypowiedzi pana profesora. Na pewno jest to element związany z tym, żeby nie zadziałał nam tutaj efekt Wertera, żeby to się nie pojawiało się na śladownictwo. Ja dodam jeszcze, pan profesor wspomniał o efekcie Wertera. No to są odległe czasy, 1774 rok, kiedy wielu Niemców właśnie zaraz po publikacji książki Goethego odebrało sobie życie, ale takich przykładów w czasach nam bliższych było znacznie więcej. Podobna historia wydarzyła się, gdy świat obiegła informacja o śmierci Marilyn Monroe. Następnego dnia życie odebrało sobie ponad 300 Amerykanów. Podobnie było w przypadku śmierci Kurta Cobaina. Chyba Rudolf Valentino też gdzieś taki słyszałem. Tak, tak. I na przykład Jana Palacha, który podpalił się w akcie sprzeciwu wobec agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowacji. Kto jest podatny na efekt Wertera? Czy my wszyscy odbiorcy, czy można wyszczególnić jakieś grupy osób, które są szczególnie narażone? Oczywiście mówimy o grupach, które są szczególnie narażone i to są takie grupy, które w ramach działań postwencyjnych, czyli w ramach działań po próbie samobójczej albo po śmierci samobójczej, szczególnie tutaj myślę sobie o placówkach edukacyjnych, są uruchamiane i w pierwszej kolejności zaopiekowywane są przede wszystkim grupy osób, które mają podobne problemy. Żyją w podobnych kryzysach, doświadczają kryzysów, mają za sobą próby samobójcze, mają za sobą doświadczenia prób samobójczych albo samobójstw w swoich rodzinach. To są grupy szczególnie narażone i takie, które jakby są objęte szczególnym wsparciem osób odpowiadających za działania postwencyjne. Mhm. A chociaż przykład Jana Palacha myślę jest dosyć nietypowy, bo no to jednak oczywiście mogło mieć, nie znam dokładnie tej sprawy, mogło mieć jakieś przyczyny psychologiczne, indywidualne, no ale było też takim aktem komunikacji. To jest podobne jak wcześniej Ryszard Siwiec w Polsce, tak? Czyli to był protest bardzo świadomego człowieka. Ryszard Siwiec był takim świadomym człowiekiem, to był ojciec trójki dzieci i tak dalej. On postanowił, że musi to zrobić, żeby coś światu powiedzieć. Czyli to, ja bym nie porównywał do końca tych sytuacji właśnie Wertera czy tam Marilyn Monroe z Janem Palachem. Zresztą na placu Wacława tam jest troszkę wcześniej inne tak upamiętnienie innego. Chyba on się nazywał Zając, Józef Zając, jeżeli dobrze pamiętam. I tu mogły być raczej podobne motywacje, że ludzie, którzy czuli potrzebę sprzeciwu, postanowili właśnie też się tak zachować. Widzę różnicę pomiędzy tymi zachowaniami. Jeżeli mówimy w ogóle o tym efekcie Wertera, to myślę sobie, że jakby to gloryfikowanie jakby trochę polega na tym, że jeżeli jakby żyjemy sobie w jakiejś takiej, nazwijmy to, szarej rzeczywistości i nie bardzo wiemy, w jaki sposób, nie wiem, zbudować swoją tożsamość albo w jaki sposób się wybić, to jeżeli w mediach nagle jakby cała Polska słyszy, że Jan Kowalski odebrał sobie życie, jeszcze często jakby używamy, że jakby to samobójstwo jakoś, nie wiem, było skuteczne albo w jakiś sposób też językowo naznaczamy, że to był jakiś sukces, wtedy zwłaszcza jakby młode osoby mogą po prostu zwyczajnie pójść tą drogą, nie? I jakby chcieć przez chwilę jakby w tej swojej samotności jakby też poczuć siebie w taki sposób, że ktoś rysuje przed nimi ścieżkę, to pani chce tak, powiedzieć, tak? Jeżeli nie potrafię zyskać jakby inną drogą, w inny sposób, nie wiem, rozgłosu, czy na przykład, nie wiem, tego, żeby zostać zauważonym przez rodziców, albo przez rówieśników, albo nauczycieli, no to wtedy jakby media chociażby, ale to nie muszą być tylko media, bo to też są jakby filmy, bo to też są, nie wiem, na przykład źle podane komunikaty w przypadku, jeżeli pojawi się samobójstwo w szkole, no to wtedy jakby podpowiada nam się w jakiś sposób po prostu zostać tym kimś, o kim będzie się przez chwilę mówiło. Ten efekt Wertera, no jakby on jest taki najmocniejszy około 2 tygodnie po jakby takim wydarzeniu, gdy ktoś nam bliski albo właśnie bliski w jakiś sposób jakby tego samobójstwa dokona. Ale rzeczywiście, przepraszam, że wchodzę w słowo, czy ta chęć znalezienia się na językach i w myślach grupy rówieśnicze jest dla młodego człowieka, może być dla młodego człowieka na tyle nęcąca, żeby targnąć się na swoje życie? Na okrągło troszkę odpowiem. Jak prowadzimy warsztaty w szkołach z młodymi osobami, to na pytanie, jak oni myślą, jakby dlaczego ludzie popełniają samobójstwa, młodzi ludzie dzielą się na dwie grupy i odpowiadają, że albo jest to tchórzostwo, albo jest to ogromna odwaga. Natomiast to nie jest ani tchórzostwo, ani odwaga, tylko jakby zawsze jest to pewnego rodzaju kryzys psychiczny i ludzie w większości, nie, odbierają sobie życie dlatego, że nie potrafią żyć, nie? Czyli nie wiedzą jak w tym cierpieniu, które go doświadczają, w jaki sposób żyć dalej. Nie? Więc myślę sobie, że jeżeli ktoś jest w kryzysie psychicznym, no to szuka na oślep jakiegoś sposobu, żeby sobie pomóc. Nie? Więc faktycznie taka podpowiedź, w jaki sposób zaistnieć, pewnie dla niektórych młodych ludzi no, będzie takim rozwiązaniem. To jest bardzo ciekawe zjawisko językowe. Pani użyła dwóch różnych słów. Za pierwszym razem powiedziała pani dokona, a za drugim popełni. I tu jest właśnie cała przestrzeń tej różnicy, prawda? Bo jeżeli mówimy popełni, to w tym jest jednak jakiś dystans, jakiś rodzaj dezaprobaty. Natomiast jeżeli mówimy dokonał, tego dokonał, to w tym słowie jest zawarta no właśnie to uwznioślenie. Aprobata, czy wręcz, no może nawet gloryfikacja, dokonał czegoś, prawda? Wszedł na Mount Everest, dokonał tego. Więc jeżeli mówimy dokonał tego czynu, to może podświadomie programować takie zachowanie, pokazywać je jako coś atrakcyjnego. Więc myślę, że bardzo ważną rzeczą jest też kontrola języka. I to też byłoby ciekawe jako problem badawczy, jak dokładnie werbalnie opisywano te rzeczy w mediach. Może media właśnie trochę bardziej ostrożnie i z dystansem opisywały te akty, właśnie unikając tych słów, które mogłyby potencjalnie to gloryfikować, taki czyn. Chociaż idziemy w stronę, żeby nie używać terminu samobójstwa na przykład udane, tylko jakby właśnie w kontekście, jakby używamy tej terminologii samobójstwa dokonane. No tak, to właśnie, tylko tu jest ta pułapka z językiem. To jest czasem tak, że język nami mówi, że jak po polsku mówimy, coś mu się udało, to trochę mówimy, że fuksem, prawda? A jak mówimy dokonał, czy nawet popełnił, to jest podmiotowe i sprawcze. Może trzeba przemyśleć język właśnie komunikacji, ale to dokonanie, widzę w tym pewne ryzyko, że jakie masz dokonania, tak? Czyli co zrobiłeś wybitnego? A skoro już poruszyliśmy ten wątek, to jakie jeszcze błędy językowe popełniają dziennikarze w swoich narracjach o próbach samobójczych i samobójstwach? Nie zaliczyłabym tego może do błędu językowego, ale opisywanie miejsca, opisywanie metody i no właśnie, i ta gloryfikacja jest na pewno takim powodem, takim błędem, który nie powinien na pewno się pojawić, bo może to spowodować efekt Wertera. Ja jeszcze odniosłabym się może do tego popełnił, bo kojarzy mi się to z czynem karalnym. Popełnił. No ale właśnie w tym jest ten dystans i ta dezaprobata. Jeżeli mówimy ktoś, ach, popełnił jakiś utwór, to znaczy, że ten utwór, który ktoś napisał, nie jest do końca fajny. I tutaj rzeczywiście popełnił przestępstwo. Oczywiście to jest analogia, ale w tym jest dystans i dezaprobata. To jest oczywiście delikatna sprawa, z kim się dziennikarz komunikuje, bo tych grup jest kilka. Oczywiście jest grupa innych młodych ludzi potencjalnie podatnych na tego typu zachowania. Ale pamiętajmy, że też jest grupa otoczenia tej osoby, która dokonała czy też popełniła samobójstwo. I teraz dla nich z kolei krytyczny stosunek do tego pogłębia ich traumę. To jest drugi problem, prawda? Że stygmatyzacja dla nich jest jakimś czynem, no też jest opresywna, też jest problematyczna. I myślę, że w ogóle w komunikowaniu ja bym zwrócił uwagę, gdyby hipotetycznie ktoś takie badania chciał robić, żeby uwzględnić element kontekstu grupy społecznej. Bo wydaje mi się, że samobójstwo jest dramatem konkretnej osoby, ale jest też jakimś dramatem i porażką otoczenia społecznego. Bo tak naprawdę to jest o tych wszystkich dookoła, którzy nie zapukali, nie porozmawiali, nie zabrakło właśnie wspólnoty, która by chroniła tę osobę. Jest taki znany tekst, to jest rozprawa Emila Durkheima na temat samobójstw, która jest w ogóle początkiem socjologii jako dyscypliny, która pokazywała różny odsetek samobójstw w różnych wspólnotach religijnych. Tak? Pomiędzy katolikami, protestantami i Żydami były różne statystyki, które nie da się inaczej ich tłumaczyć, tylko wynikały z różnej jakby tożsamości wspólnotowej tych grup religijnych. I można powiedzieć tak, że te grupy, w których dochodzi do tego typu zdarzeń, to są grupy w jakimś sensie dysfunkcyjne, tak? Gdzie ci ludzie, może jest zbyt duża anomia, może są zbyt indywidualistyczni, ale brakuje grupy wsparcia, brakuje jakiegoś takiego silnego pola dookoła, które by tę osobę w kryzysie wyciągnęło. I myślę, że to też jest ważna sprawa, na ile się szuka tych przyczyn w tym obszarze, bo wtedy dla innych ludzi, którzy dookoła mają takiego potencjalnego samobójcę, to byłby sygnał alarmowy, prawda? Że poszukajcie, zapytajcie, może wśród was jest ktoś, kto potrzebuje, żeby wyciągnąć rękę, zadzwonić, porozmawiać z nim. I to byłoby też ciekawe do rozważenia, czy właśnie ten kontekst jest opisywany, czy ta narracja jest skupiona na, przepraszam, bohaterze, tak, tego zdarzenia, osobie, która właśnie odeszła, czy też narrator, dziennikarz stara się zgłębić, czego zabrakło. Właśnie kto mógłby być, nie wyciągnął ręki, nie było tej osoby, które więzi zostały zerwane. Panie profesorze, muszę się do tego bardzo odnieść, dlatego że no, mam zaszczyt też konsultować, pracować z osobami, które doświadczają żałoby po śmierci samobójczej. I bardzo często to jest temat, że one nie widziały, nie zauważyły, że osoba nie informowała, nie mówiła. Mówimy tutaj o ogromnym zawężeniu presuicydalnym. Mówimy o osobie, która jest, czuje się osamotniona, która nie wysyła sygnałów. Bardzo często jest to osoba, która wręcz maskuje się i nie mówi o swoich trudnościach. Wielokrotnie jakby doświadczam takich sytuacji, kiedy osoba gotuje zupę pomidorową i podejmuje próbę samobójczą. Po ugotowaniu zupy, czyli po normalnej czynności, wydawać by się mogło, że życie toczy się dalej, a pojawia się coś totalnie nie... Wie pani co, ja to rozumiem, jestem też pisarzem. Myślę, że taka osoba do końca walczy. I to gotowanie zupy jest jakąś taką próbą jeszcze utrzymania się w polu. Natomiast opowiadanie, dlaczego to otoczenie nie zobaczyło, może być instrukcją dla innych grup, które może mogły jakieś symptomy wychwycić. Może były jednak komunikaty, bo ja myślę, że taka osoba się komunikuje tylko inaczej. Jej brak komunikacji jest komunikatem. I wtedy, gdyby hipotetycznie dziennikarz te rzeczy dostrzegł, właśnie które komunikaty nie były wychwycone, to dla innych podobnych ludzi w otoczeniu tych potencjalnych ofiar mogłoby, hej, zapytaj, zamknął drzwi, nie chcę rozmawiać, co się dzieje, dlaczego? Mimo wszystko wejdź tam, próbuj rozmawiać, tak? Czyli ja bym w tym widział też jakąś szansę ratunku, żeby ostrzegać tych innych, te inne otoczenia, wyczulać je na te właśnie sygnały tej niekompletnej komunikacji. Mówi pan o działaniach prewencyjnych, czyli o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę. Bo media właśnie mogłyby dostarczyć tego typu instrukcji. Tak jak na dole ma być informacja o telefonie, do kogo się zwrócić. Tak samo wyobrażam sobie te instrukcje, co zostało przeoczone, tak? Gdzie były? Oni później mówią, ojej, był przecież, on mi coś chciał powiedzieć, ja tego nie zauważyłem, tak? Czyli gdyby wybrać z tych doświadczeń te przykłady negatywnej komunikacji, nieskutecznej, to może dla innych byłoby to pouczające, bo one pomyślą, hej, przecież mój ktoś z mojego otoczenia zachowuje się tak samo, to może właśnie ja powinienem do niego dotrzeć, jakoś wyciągnąć z niego ten jego smutek. Osoby w żałobie po śmierci samobójczej przede wszystkim zadają sobie niekończące się pytanie, które towarzyszy im czasami przez wiele, wiele miesięcy, lat. Dlaczego? Czego nie zauważyłam? Czego nie zauważyłem? I żyją w ogromnym poczuciu winy. Trudno tego nie zrozumieć. Natomiast są też ci inni, których można uratować. I teraz no, wydaje mi się, że to jest ważniejsze. Jak ta osoba odeszła, no to nic z tym nie zrobimy. Możemy pomóc tym leczyć traumę. Ale jest ileś ofiar potencjalnych, które można by od tego uchronić. Zgadzam się. Mówimy o prewencji. To skoro mamy teraz przez moment zgodę, to na chwilę państwu przerwę. Wywiązała się bardzo ważna dyskusja i zaraz do niej wrócimy. Ale jest z nami na linii pan Mariusz. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Pozdrawiam wszystkich w studio i mam kilka uwag. Jeszcze byłoby trzecie słowo opisujące tę sytuację. Mianowicie zdobył się na ten akt. Druga uwaga. W większości mediów, jak zauważam, na przykład na podcastach różnych, to słowo na S jest wypikane. Tak? Czyli no w Trójce jeszcze jest normalnie. W każdym razie... Powinno być według pana? No myślę, że każdy wie, o jakie słowa, o czym ta dana osoba rozmawia. Państwo mówią pełnym zdaniem, słowem. Tak, a trzecia uwaga, która mi się nasuwa, znaczy takie pytanie trochę retoryczne, czy za podawanie, promowanie grup twórców, którzy dokonali tego, jest zasadne. Dziękuję panu za te pytania. Spróbujemy na nie odpowiedzieć. Panie profesorze, bo to był ten moment, kiedy pan jeszcze nie miał działających słuchawek. Pan Mariusz, nasz słuchacz, zauważył, że istnieje jeszcze trzecie słowo, trzeci czasownik, którego używa się przy słowie samobójstwo. Mianowicie zdobył się na samobójstwo. Mhm. Czy to jest jeszcze inna kategoria? Na pewno jest to heroizacja, bo jeżeli się zdobył, to znaczy, że to było trudne, a ten ktoś wspiął się na wyżyny czegoś, tak? Czyli pokonał sam siebie, tak? Właśnie dokonał czegoś. To jest, można powiedzieć, bliskie temu. I to chyba też, no może zdecydował się byłoby lepsze niż zdobył. Bo zdobył to jest tak jak zdobył szczyt, tak? Że to podjął było coś wybitnego. Podjął decyzję o odebraniu sobie życia. Tak, podjął decyzję. Chyba bardzo szczęśliwe określenie. Przepraszam, bo to jest nieszczęśliwe określenie, że to jest szczęśliwe określenie. Ale tu pan Mariusz poruszył jeszcze jeden ciekawy wątek, bo powiedział o tym, czy zasadne jest, użył słowa promowanie, to nie jest promowanie, ale wymienianie z nazwiska artystów, ludzi znanych, którzy zdecydowali się na samobójstwo. I czy to jest właśnie z punktu, w kontekście chociażby efektu Wertera, szkodliwe? Czy to jest, bo to jest też tak naprawdę rozmowa o umiarze, prawda? O wypracowaniu tego złotego środka, bo nagle okaże się, że jakby w ogóle nie jesteśmy w stanie o tym mówić, mając jakby tyle obwarowań. Jak państwo uważacie? Dla mnie ważne jest pokazanie szerszej perspektywy, czyli coś różne czynniki doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji, do sytuacji kryzysowej. Doprowadziły do zawężenia presuicydalnego. Doprowadziły bardzo często do odcięcia relacji z otoczeniem, do takiego umniejszania swojej wartości, do niewidzenia tak, przyszłości swojej, czy postrzegania jej w ciemnych kolorach, widzenia bólu, cierpienia i samotności. To jest też ten konstrukt, który jest bardzo ważny, jeżeli mówimy o osobach, które odbierają sobie życie. Ja tutaj trochę nawiązałabym do różnego rodzaju mitów i stereotypów, jakie funkcjonują społecznie. Jednym z właśnie takich stereotypów jest myślenie, że rozmawianie o samobójstwie z kimś jakby może powodować, że ten ktoś jakby to samobójstwo po prostu jakby tą próbę samobójczą podejmie. Przy czym jakby badania mówią o tym, że jakby rozmawianie łagodzi stan. Tak, pozwala na przykład oswoić ten temat, pozwala też, podzielić się w ogóle z tym, że mamy myśli samobójcze. Natomiast trochę sobie rozmawiamy o tym, jak o tym rozmawiać. Ja z takiej pozycji jakby gabinetu jakby mogę podzielić się z państwem tym, że w ogóle rozmawianie o samobójstwie, rozmawianie rodzica na przykład z dzieckiem o myślach samobójczych jakby jest niezwykle trudne i jakby rodzicem się stajemy, a nie uczymy się być. I jakby wiele jakby błędów, które popełniamy przy wychowaniu dzieci, jakby popełniamy bardzo często jakby nieświadomie i gdybyśmy mogli ich nie popełniać, to zapewne większość z nas by ich nie popełniła. I takie jakby trochę obwinianie jakby społeczeństwa, tak jak tutaj się zastanawiamy nad tym, czy ktoś zobaczył, czy nie, jest takim procesem, który powoduje, że ludzie nie sięgają po pomoc. Czyli prowadzimy w fundacji grupę wsparcia dla rodziców dzieciaków, które popełniły samobójstwo, które popełniły próby samobójcze, dokonały. I jakby ci rodzice mają ogromne poczucie winy i mówią o tym, że jest bardzo ciężko gdzieś jakby o tym rozmawiać, bo nie wiem, wszyscy obwiniamy na przykład tego rodzica właśnie, że czegoś nie zauważył, a wiadomo z badań, że 20% jakby osób, które jakby dokonały samobójstwa, nie informowało, nie pokazywało tego. Nie? 80% w jakiś sposób informuje, ale po prostu nie wszyscy zostawiają listy samobójcze, nie wszyscy jakby mówią o tym bliskim. Jakoś chciałabym się jeszcze odnieść do tematu mówienia o, no właśnie, o zachowaniach samobójczych, bo myślę sobie, że to jest punkt wyjścia. Jak nie zapytam pana, czy ma pan myśli samobójcze, to nie będę o tym wiedziała. W związku z tym lepiej jest wiedzieć, a moja perspektywa jest taka, że dobrze jest i czasami człowiek czeka na to, aż ktoś mu zada to pytanie i powie: tak, mam myśli samobójcze. I od tego może się zacząć nasza rozmowa. I co wtedy może od pani usłyszeć? Bardzo lubię początek książki Halszki-Witkowskiej, pierwszej książki Życie mimo wszystko, która zaczyna się od słów: jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że mamy czas. I wystarczą czasami dwa słowa: jestem tutaj. I od tego zaczynam, robię przestrzeń i zaczynam iść w stronę dialogowania, tak? Nie mam jakichś konkretnych słów, nie powiem panu, jakich słów użyję przy drugim czy trzecim zdaniu osoby, która mierzy się z myślami samobójczymi, ale przede wszystkim jestem nastawiona na to, że słucham i jestem otwarta na to, nie przerażam się. Pozwoliłam sobie dzisiaj też w czasie konferencji wrócić do takiego pięknego porównania jednej z grup, która funkcjonuje w Londynie, Hearing Voices. To jest grupa skupiająca właśnie osoby, które mierzą się z różnego rodzaju, między innymi epizodami psychotycznymi. W grupie tej terapeuta mówi, że jest coś niesamowitego, kiedy przychodzi osoba, która mierzy się z zagrożeniem samobójczym, mierzy się z tym, że może podejmie próbę i widzi naprzeciwko siebie człowieka, który doświadcza po pierwsze bezsilności, ale bezsensowności, nie widzi sensu. I to, co jest jakoś bardzo ważne, to ważne jest, żeby ta druga osoba miała ten sens w swoich dłoniach i żeby ten sens trzymała do tego momentu, aż ta osoba, która żyje, czy czuje taki bezsens, była gotowa na to, żeby ten sens wziąć. To ładne, co pani powiedziała. Przyczyną samobójstw i prób samobójczych jest też nierzadko hejt. Niestety znamy takie przypadki i w Polsce, i na świecie, że ofiary hejtu targały się na swoje życie. Panie profesorze, pan przeprowadził dwuetapowe badanie. Pierwsze w marcu 2019 roku, drugie w listopadzie 2024 na reprezentatywnej grupie 850 polskich internautów powyżej 15 roku życia. Czy to doświadczenie nienawiści, mam na myśli zarówno sytuację, w której jest się ofiarą, jak i agresorem, w badanym przez pana okresie czasu narastało, malało i czy ten hejt zmieniał swój charakter? Napisał pan bardzo ciekawe spostrzeżenie, że to, co 5 lat temu uważano za hejt, dziś mieści się już w normie. Wyniki tego badania są dosyć zaskakujące i właśnie to, o czym pan wspomniał, można by interpretować zbyt optymistycznie. Czyli na przykład ten odsetek ludzi, którzy stwierdzają, że zetknęły się z hejtem, to jeżeli to było w 19 roku 52% badanych, a w 24 45%, to można by pomyśleć, no super, hejtu jest mniej, bo 7% spadło. Natomiast ja myślę inaczej. Spostrzegając tak po prostu z oglądu mediów, jego jest więcej. Natomiast definicja hejtu zakłada dziś dużo ostrzejsze kryteria. Czyli to, co ludzi raziło w 2019 roku i już było uznane za hejt, dziś jako takie nie jest. A przekonuję o tym wyniki innego pytania. Kiedy pytano w tych badaniach, znaczy pytania zadane zostały internautom, jak oni definiują. I teraz kryteria hejtu były mniej zawężone 5 lat temu, a teraz to on musi spełnić jakby więcej warunków. Czyli dziś to, co jest za hejt uważane, jest dużo ostrzejszą formą przemocy językowej niż kiedyś. Czyli moja interpretacja jest taka, że spadła wrażliwość. Nie ma mniej hejtu, tylko tego hejtu jako hejt już nie określamy często, bo uważamy, że no po prostu ludzie tak się komunikują. I to jest w tym sensie smutne, że stępieliśmy. Nasza wrażliwość stępia. Hejt się, można powiedzieć, no, wygodnie rozsiadł. Tak, że w masowej skali ludzie oswoili to zjawisko. Uznali je za po prostu gorszą normę, że tak się ludzie komunikują. No jest gorzej i tyle. Tak samo jak można na wulgaryzmy się znieczulić, kiedy jest ich dużo, tak samo pewnie można i na hejt. Ja myślę, że te zjawiska są ze sobą bardzo powiązane, bo kiedyś też było tak, że się ludzie przezywali, ktoś tam kredą napisał, tam Kryśka jest głupia i tak dalej. Natomiast tego rodzaju akty przemocy, również fizycznej, były zawężone do pewnych obszarów. Czyli jeżeli ktoś napisał coś głupiego kredą na budynku, to można było pójść dalej, zmyć to i to znikało. Natomiast teraz jest tak, że jeżeli jakieś dziecko padnie ofiarą hejtu, a tu jest też inny ważny wynik, mianowicie tych, którzy zetknęli się z hejtem w grupie najmłodszej jest o połowę więcej. Czyli jeżeli w 2024 roku 45% w ogóle badanych, to w grupie najmłodszych 15-24 66%. Tak? Czyli to zjawisko dotyka, im młodszy respondent, tym go mocniej dotyka. I teraz takie osoby nie mogą od tego uciec. Bo nawet jeżeli wrócą ze szkoły do domu i tam będzie mama, rodzice, tata i tak dalej, to w tym telefonie nadal ten hejt będzie. On nie zniknie. Jeżeli kiedyś można było zabrać dziecko z jednej szkoły i do drugiej, bo tu jest złe środowisko, to w tym nowym ta osoba zostanie zidentyfikowana jako ofiara hejtu i ci w tej nowej szkole będą robili to samo. Czyli można powiedzieć, że to jest taki rodzaj przemocy i presji, od którego jest bardzo trudno uciec. Tak? No bo ludzie funkcjonują młodzi w tym świecie mediów społecznościowych i oni po prostu nie mają się jak przed tym schronić. Musieliby, nie wiem, zmienić nazwisko, zmienić twarz, zrobić operację plastyczną, bo to doścignie. I ja myślę, że to jest jeden z czynników. Zresztą jest kilka takich przykładów z mediów z ostatniego czasu, kiedy wręcz mówiono o tym, tak, że ta osoba się targnęła na swoje życie. Może to jest dobre określenie, prawda? Targnąć się, czyli zrobić coś takiego niestosownego, gwałtownego, właśnie pod wpływem presji rówieśniczej, która miała wymiar fizyczny. To często były też prześladowania, po prostu przemoc, bicie i tak dalej. Ale właśnie był ten element też werbalnej przemocy. Także trudno byłoby naiwnie myśleć, że hej, to jest mi właśnie raczej. On się niestety oswoił i to, co jest dużo, dużo ostrzejsze niż kiedyś, jest uznawane za hejt. Czyli może jest go po prostu w sumie dużo więcej. Zaraz wrócimy do tego wątku, bo chciałbym jeszcze go kontynuować, ale jest z nami na linii pani Ewa. Dobry wieczór, pani Ewo. Dobry wieczór. Chciałam zadać pytanie, potwierdzić, że to, co słyszałam, to rzeczywiście tak jest. A mianowicie, słyszałam to od psychologów amerykańskich, że zdarza się czasem tak, że osoba przez jakiś czas się zastanawia nad tym, czy popełnić samobójstwo, czy nie. I zdarza się, że podejmuje decyzję, że to zrobi i przez jakiś czas przed tym ostatecznym aktem, przez parę dni, przez dzień, jest wesoła, w dobrym nastroju, żartuje. Właśnie dlatego, że już jest pewna, że to zrobi. Podjęła decyzję o tym, że zakończy swoje życie. I właśnie dlatego, tak jakby odetchnęła z ulgą, zrobię to i teraz już mogę być wesoły, radosny. I potem ktoś z rodziny, ktoś bliski opowiada, nie wiem dlaczego on popełnił samobójstwo. Dzień wcześniej z nim rozmawiałem, był taki wesoły, żartował. I ta bliska osoba nie rozumie, jak to jest możliwe. Jednego dnia ktoś jest wesoły, żartuje, a następnego dnia się zabija. Także chciałam się zapytać, czy państwo potwierdzają, że czasem tak jest. To wszystko. Dobranoc. Dziękujemy pani Ewo bardzo. Ja tutaj widzę po reakcjach pani Melanii i pani Danuty, że on potwierdzają pani słowa. Pani Melaniu. Tak. I też bazując trochę na badaniach, ale bazując też na rozmowach i na doświadczeniu, właściwie wdzięczności za to, że mogę pracować z osobami w żałobie. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy osoba podejmuje decyzję, czyli podejmę decyzję o odebraniu sobie życia, przychodzi ten moment radości, kupowania przedmiotów, cieszenia się z różnego rodzaju sprzętów, które sobie zakupiłam, uśmiechania się, bycia w dobrym nastroju. Tak, tak się dzieje. Dziękuję. Mhm. Możemy to odczytywać jako takie jakby sygnały i czynniki ryzyka. Często też jakby ta ulga, którą w tej beznadziei, w której żyjemy, jakby daje nam podjęcie jakby tej decyzji, że jakby to samobójstwo po prostu się jakby dokona. też powoduje, że jakby pojawiają się różnego rodzaju zachowania. Takim zachowaniem, które powinno też wzbudzać jakiś taki niepokój czy w ogóle takie zastanowienie, refleksje, jest na przykład, nie wiem, odwiedzanie rodziny, której dawno nie widzieliśmy, spotykanie się z przyjaciółmi, a często pojawia się na przykład rozdawanie swoich rzeczy, zastanawianie się nad tym, nie wiem, kto przyjdzie na mój pogrzeb, nie? Jakby takie też, jakby czasami informowanie, w co chciałoby się być ubranym, jak chciałoby się na przykład, nie wiem, po śmierci, nie wiem, czy zostać skremowanym, czy jakby pochowanym. To są takie jakby... Sygnały ostrzegawcze, tak? Tak. To są takie sygnały, na które powinniśmy zwracać uwagę. Panie profesorze, wspomniał pan, bo to jest dla mnie ważny wątek, o obniżeniu się tej normy publicznej komunikacji. Pan poza tym, że jest znakomitym językoznawcą i medioznawcą, jest pan też, jak już pan sam wspomniał, literatem, autorem powieści i sztuk teatralnych, ale jest pan także specjalistą w dziedzinach retoryki i erystyki. I z tego, co wiem, tylko nie wiem, czy mogę o tym jeszcze mówić w czasie teraźniejszym, czy w przeszłym, z pańskich usług korzystali politycy. I mam pytanie, czy, przepraszam za taki język dosyć koszarowy w tym momencie, ale czy to my schamieliśmy jako społeczeństwo i politycy dostosowali się tym językiem do nas, czy jest dokładnie na odwrót? W tych badaniach było pytanie, kto hejtuje. I mogę bardzo precyzyjnie na to odpowiedzieć, ponieważ internauci uznali, i to podaje rozkłady procentowe, kto hejtuje. Zwykli internauci 86%, politycy 30%, celebryci, znane osoby 26%, dziennikarze i publicyści 21%. Czyli znakomita większość uważa, że tymi głównymi hejterami w przestrzeni publicznej są po prostu zwykli ludzie. Jeżeli byśmy mówili o dynamice, to na zwykłych internautów wskazuje pomiędzy rokiem 19 a 24 o 2% więcej, z 84 na 86. Na polityków dokładnie tyle samo, 30%. Na celebrytów, znane osoby 26, a wcześniej 20. Czyli przez 5 lat ta grupa dużo częściej zaczęła się tak zachowywać. Dziennikarze i publicyści spadło z 24 na 21. Czyli można powiedzieć tak, że tą grupą, która częściej jest wskazywana, to są celebryci. I tu można bardzo łatwo to wytłumaczyć. Też jest inne pytanie o powody hejtowania. Mianowicie bardzo często taka publiczna, ostra krytyka jest sposobem na wylansowanie się, na wypromowanie się. Czyli jeżeli jeden celebryta zaatakuje drugiego, a ten mu odpowie, no to robi się tak zwana flame war, czyli dla fejmu, dla sławy ludzie się wzajemnie atakują. I to powiedziałbym tak, politycy nie są główną tutaj grupą. Ja myślę, że to jest zjawisko ogólnospołeczne, zwiększonej tolerancji na negatywne zachowania, na przeklinanie, na niemiłe, agresywne odnoszenie się do siebie. Tak? Czyli hejt jest jednym z symptomów tego obniżenia standardów publicznej komunikacji. Ja bym chciał jeszcze wrócić na sekundkę, to była odpowiedź na to pytanie, do państwa dialogu. Mianowicie pani powiedziała, że dopóki pana nie zapytam, czy pan ma myśli samobójcze, to się nie dowiem. Otóż ja myślę o tym inaczej, że jeżeli są, ma się bliskich ludzi, z którymi ma się bliskie naprawdę więzi, to takiej osobie powinno się o tym powiedzieć, jeżeli się ma taki problem, nawet jeśli ona o to nie zapyta. I myślę, że to jest tak naprawdę kryzys więzi, bo te osoby, które odchodzą, to znaczy, że one nie miały nikogo bliskiego w tak bliskiej relacji, żeby się tą traumą, tym ciężarem życia podzielić. I moim zdaniem tu jest tak naprawdę rozwiązanie, bo możemy mówić czy takie, czy inne słowa, czy media mają mówić to, czy tamto, ale tak naprawdę to jest kryzys więzi, to jest kryzys wspólnoty, wspólnoty rodzinnej, przyjacielskiej, szkolnej. Ludzie zanurzeni we wspólnotach nie tylko mają większy dobrostan i lepiej żyją, ale również w sytuacji kryzysowej mają do kogo zwrócić się o pomoc. I te działania, jeżeli miałby realnie zmienić sytuację, mielibyśmy te statystyki obniżyć do zera, tak jak w wielu zakładach pracy mówi się o zero wypadków, tak, żeby ich nie było, to myślę, że powinniśmy dużą uwagę również skupić na jak naprawiać więzy międzyludzkie, jak rozmawiać, jak intymizować ten kontakt, żeby ktoś miał przestrzeń, żeby o tym spontanicznie powiedzieć. No bo trudno każdego pytać, hej, cześć, co u ciebie, czy masz myśli samobójcze, prawda? To byłoby trochę bez sensu, może byśmy nakręcali wtedy takie zjawiska. Natomiast jeżeli będziemy celebrowali więzi, wspólnotę, intymność, dobre relacje, to wtedy te osoby, które w taki kryzys się wkręcają, no będą po prostu miały płaszczyznę, na której się mogą z kimś podzielić. Ja mam nadzieję, że pan profesor tego nie mówił poważnie. Czego? Że mamy tak na co dzień wchodzić, mówić cześć, nie, no właśnie, ja właśnie powiedziałem, że nie o to chodzi, prawda? Że nie musimy się o to pytać. Powinniśmy takie budować więzi, żeby ktoś miał te gwarancje, że jak o tym powie, to ktoś go wysłucha. Ludzie może dlatego nie mówią, że nie wierzą, że mogą się z kimś porozumieć, że te więzi nie są dla nich na tyle wartościowe. Zobaczmy, osoba, która to robi, to znaczy, że ona odrzuca świat. Ona odrzuca świat inny, nie chce z tymi ludźmi być, tak? Czyli te relacje nie są dla niej tak wartościowe, żeby zostać. Dodałabym tu element ogromnego cierpienia i bólu psychicznego. Nie jestem w stanie unieść, pomieścić swojego życia. Jasne, to też, ale jeżeli ktoś ma ból i ciężar, ale są ludzie, dla których chce mu się żyć, to wtedy żyje. Chciałbym, żebyśmy na koniec tej rozmowy tknęli trochę nadziei jakby w to, o czym rozmawiamy. Chciałbym wspomnieć o takim kontrapunkcie dla efektu Wertera, o efekcie Papagenu, w tym znaczeniu dosłownym, kiedy jednostka ratuje wiele żyć, ale i w szerszym znaczeniu, kiedy każdy z nas może włączyć się w pomoc tym, którzy cierpią, którzy są ofiarami nienawiści, choćby słownej, czy też takiej zaprojektowanej celowo. Podam przykład. W 2017 roku amerykański raper Logic nagrał piosenkę, której tytuł jest numerem alarmowym dla osób w kryzysie. Ma ona ponad 400 milionów wyświetleń, a naukowcy uważają, że mogła doprowadzić do spadku liczby samobójstw. Jest w tej piosence prosty komunikat. Chcę, żebyś żył, nie umrzesz dzisiaj. I okazuje się, że prosty komunikat może tutaj zadziałać. I zwracam się znowu do pana profesora. Powtórzę to raz jeszcze. No jest pan ekspertem w dziedzinie retoryki i perswazji. Gdybym pana poprosił o ułożenie prostego komunikatu, który mógłbym powtórzyć. Ja teraz zmieniam wątek, odchodzę od samobójstw. Dzisiaj zaczęliśmy, niektórzy z nas, jakby żyć w lęku. Udzielił nam się lęk związany z wydarzeniami nocnymi. Zaraz na forach internetowych pojawiły się setki komentarzy prorosyjskich troli, którzy budują naszą niechęć do Ukraińców. Gdybym pana miał poprosić o ułożenie prostego komunikatu, który mógłby w taki realny sposób uwolnić ludzi, którzy dziś się obawiają tego lęku. Ludzi, którzy dziś są nastawieni antagonistycznie do Ukraińców od tych antagonizmów. Byłby pan w stanie? Wie pan co, ja odpowiem, ale może bardziej jako pisarz czy filozof niż jako specjalista od retoryki. Ja myślę, że to jest bardzo prosty komunikat. Po prostu, że życie jest piękne. Że życie należy celebrować. Jedna z najmądrzejszych książek, jaką czytałem, czyli książka Śmierć pięknych saren Oty Pawla. Człowieka, który no zresztą miał problemy duże, był w zakładzie psychiatrycznym. Przeżył Holokaust. I on napisał książkę o celebrowaniu życia. O tym, że piękno życia, że smak, że ludzie, że jedzenie, że przyroda. To jest coś, co niesiemy w sobie. I jeżeli mamy więcej tej radości, tego piękna, to po prostu nam się chce bardziej żyć. Jesteśmy bardziej odporni na trudne sytuacje. Bardzo dziękuję. Jeszcze szybkie pytanie. Gdzie osoby w kryzysie mają szukać pomocy? Ja się jeszcze tylko odniosłabym do jednej publikacji Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu, która też dla mnie z kolei jest taką książką, która celebruje każdy najmniejszy moment i pokazuje nam, że w każdym momencie jakby sens zależy od nas i to, w jaki sposób go poszukujemy. Przepraszam, bo nasza audycja zbliża się do końca. Jeśli znajdujemy się w kryzysie psychicznym, proszę szukać wsparcia w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Jest też telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia i serwis pomocowy Życie Warte jest Rozmowy. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz.